الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار مخکی اللہ رب العزت دا انبیاء و عدل بیان کر داود علیہ السلام تے ہوئی چطہ ما دنیا کی خلیفہ گرزو لے عدل کوا انصاف کوا چی غلطی انشید خلق و فیصلو کی زکت بوم بی اخلاص نشید سزانا سخت خبره وکړه نور پسې الله رب العزت د تمامو کائناتو د وجود او د پیدایش حکمت ذکر کړي چې هم دا حکمت بس اسمانونو او زمکی او سچې پمینس کې دي دا د انصاف د پاره دا د حق عدل د پاره دي چې بند سره په دنیا کې انصاف وشي د ظلم نه بچي د دوکي نه بچي ټګي او ټورې نه الله د کائناتو ذکر کوي او چې کوم خلقو د مخلوق د خلقت او د پیدایش مقصد نه دی پیژندلې اغیل زورنا ذکر کئی چاگی ڈیر پا غلط خیال کی موجود دنیا کی جون تیری اغیل دی خبر چدا دنیا اللہ صلح پیدا کری دا دا برا اخکتا لیلے عالمون صلح پیدا کری دی دا دی پا مقصد چسوک نپوئی گن اللہ ہوئی فویلو للذین کفرو من النار دا خلق کو دا اور خلق دے دی دا عذاب دا پارا پیدا شوی دی چی دنیا کی دمرا فکر انکو چی دا یو یو زارا اللہ سا حکمت دا پارا پیدا کری دا دی که بیس خاص حکمتی اوغا حکمت یہ انسان تڑیر واضح کرے چہرشی تا گوری دا عبرت پا نظر و تا گورا چی گورا دا کہار شید و دلالت کی پدیبان دی چی رب شتا مالک شتا خالق شتا یو متصرف په دې عالم کې شتا مدبر شتا دا ټول کارونه وکي او یوازې ده ځکه دنیا ډیره منظمه ځکه هر یو کار په خپل وخت باندې دي کنور دې کو سپوږمۍ ده کرواز ده او کشپه ده ټول په صحیح انداز باندې دي پتہ ولګی دا چې دا یو تن کار دی وګورئ چې دویم ور سره شینو بیا کار کې ګړبړ پیدا شي دای حکمتو چې دا الله عباس ندی پیدا کړی بے فایده ندی پیدا کړی الوی پیدا پکې دا غدا چې دا د هغه د پیژندګلې دلیلونه دي په دې سره هغه پیژندې شي ډېر پاسانه دا صفاتونه پیژندې شي دا رحمتونه او برکتونه پیژندې شي دا د کائنات او د خلقت حکمت الله ذکر کوي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا موږ ندي پیدا کړی اسمانونه او ځمکه او سوچ په میند دي دواړو کې دي عبس بی فیدی کله دا تعبیر کې قرآن باطل چلای باطل ندی باطل هغه ته وی چې څه فائدې نه وي اس سورې انبیاء کې ویلي و ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبین مونږ ندی پیدا کړی اسمان او ځمکه د دې لپاره چې مونږه لوب کوونکي یو عبس کوونکي یو لاعب جاهلی قمقلی چې یو کار کوي او پیدا پکې نه وي الله وی دا سمونه دي پیدا کړی زاریات کی ویلی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کدا جن او انس دی عقل من دامیم بیکار ندی پیدا کری دیمی دخپلی بندگی دی پارا پیدا کری دی چی دی بکی اخیار دی عقل من دی تجربہ کار دی دی وزما بندگی کوي دیر پالا طریقے سر بے کئی عباس نشو کنخا سور مومنون کی ویلی وما افحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون یہ خلق استاو سکو مان دے دا دنیا دیل پیدا شوی دا چوخرا اسکا ادشا پاس نا وقت دے دا زیرے نا وقت شو دکان کو لاؤکا سلزی زیاتا شوا گرمی زیاتا شوا روز لو یا شوا اشپلو یا شوا موسم خوش و موسم خراب شو دید پارا صرف دید اللہ کافر ہوئی چسوک دا دنیا دا پیدائش مطلب صرف دغا گانی اللہ و تخکارکو پر یو قسم خلق دا دی چیغیوی مونگ باندی دی نور بوج نراولی داشت بوج مونگ لڈیر دی چی ما خام لسو پیدا کو خروس کو اوڑو زگو تواچو دارا لڈیر دا نور دی وی مونگ تغگ نکی اللہ وی داو کافر دا دد پا نزبان دی دازمک آسمانونا عبس دی بی فیدی دی چی تا تا بکی اللہ حکم نکی چی دا کوا و دا مکوا دا جائز دی و دا ناجائز دی دا حرام دی و دا حلال دی دا تا نکی نبی آخو دا دی پیدایش اس مطلب نشو دویم قسم خلق آوا دی چغید سره قیامت نه مانی اغي بس دا دنیا څوک پیدا کیږي او څوک پنا کیږي روانه ده روانه خبره ده خو د دې لپاره پنا نشتا بس که څوک مړ شو نو ختم شو بیا څه دی وی یعنی ژوند نشتا او نه حساب کتاب شتا او نه عمل او سزا او جزا شتا هیڅ نشتا نا جنت شتا نا جہنم شتا نا دا دویم قسم کافر دی دہریه و تولی نیچریه و تولی اگی دغا عقیده ده. اسوک داسی چې په بل څه کې لګیا دي، اسمانونو او زمکه کچ کوي، جنوار کم دی کې روان دي، په حوت کې دی که په دلوا کې دی که په میزان کې دی که په قوس کې دی که په جد کې دی، دا په دې مصیبت اخته دي. اسمانونو کې لاس وای جنوار نن په کوم منطقه کې راوخوته، نن کوم ستور راوخوته، دا ستور ښه دی او که خراب دی، په دې مصیبت اخته دي. ناغیم د کائناتو حکمت نه دی پیژندلې، په دی باندې وخت صرف کړی دی، عمرونه تیر کړی دي چې دی وکړو دی وکړو، او د حقیقت نه خبر نشو چې دا خو ذره ذره د کائناتو د الله رب العزت د وحدانیت دلیل دی چې وحده لا شریک له، الله ته یوي تا سره شریک نشته دی، ډیر لوی ذاتی ډیر لوی قدرتونو مالکی، تا سره هیڅوک شریک نشته دی په دې عالم کې، ته چې پچا باندې رحم کوي کول شي، چاله سزا ورکوي نو ورکول شي، ته چې د جان رضا شي نو کامیاب شو، ته چې چاته قهر او غضب کې راشي نو تباہ او برباد شو. حکمت دا اصل کې لیکن ډیر کم خلق په دې مطلب ورسېد، د نورو ژوند خدا سره د جانورو په شان ندی پیدا کړی مونږ اسمان او زمکا او سچ په میند دي دواړو کې دي باطلا بی فیدی ابس ندی فیدا شته دی حکمت یې شته دی، او حکمت یې مخ کې بیان شی او سورته ال عمران کې چلا رب العزت ویلو خیار خلق شته کنه، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. پدی پیدائش د اسمان نو د زمکو کې بدلیدو د شپو د ورځو کې خامخا ډیر حکمتونه عبرتونه دي د پاره د عقلمندو، اسوک دي عقلمند، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الله بندگی کوي مصروف دي، کپولانی کوي او پناست باندې بندگی کوي او کپم لاستي، بس چې څومره د وس نه کیږي وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ډېر لوی فکر کوي په اسمان نو په زمکو کې. سوي ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے زمونږ رب دا دې عبس ندی پیدا کړی، دا دې بے فائدې او بیکار ندی پیدا کړی، اغا پیدا صدا اغا حکمتی صدا سبحانکا، دقا یو خبر هر سو تا دیوی خبری دو پار سبحانکا، اللہ پاکی تا هر سو نا پاکی، اس عیب در کی نشتا نقصان نشتا، تا هر کم زورینا تا هر غلطے و خطائینا تا سره هیڅوک شریک نشته دی سبحانک، دا سره حکمت ښا پد چې څوک پدی باندې ورسېدو نو دا خپل ژوند قیمت پوره کو، بس باندې دی له پیدا کړو او جدا نه پدې ونره سید پدې پوان شون داغه پنځبان دی دا هر څه باطل دی داغه پنځبان د زمکه د اسمان هیڅ مطلب نشتا چې پدې نتیجه ونره سید چې سبحانك فقنا عذاب النار دا اصل مطلب و د ټول مخلوقات د ایجاد نه کنه ذالک ظن الذین کفروا سوک چې دې تا بس وای سوک چې دې تا بی فیدی وای یا د چا چې دا خیال دې چې ټول یو شی دې ټول یو شی سوک چا دنیا کې داسې ژوند تیر کړ چه ده مال و دولت ده کسرت ده وجهنا او ده غرور ده وجهنا هر لبه اکلا چه نکارو نو ناغه اکلا پا حرامو ایلا ندکلی پا جوارو ایلا ندکلی پا شرابو ایلا ندکلی پا زناگانو ایلا ندکلی پا سدونو پا رشوتونو ایلا ندکلی بس عرصی کلی دیس خبری پابندی نه کړې دې په خیال کې هم ندی راغلی چې زه د چا باندېم داغه په ما باندې منګول دا قانون دی او که زه حرکت غلط حرکت کوم نو بس نسی می نه دا خیال نو ته وي مزه کا ته خوشاله ژوند تیراو وي نیو دا سے خلق دے او با بل اغذی چی اغی پابندی اغی چی لقدم غلط دین و یریگی او سوال کئی چی اللہ خیرو کئی اللہ معافی راتو کئی غلطی رانو شوان حرام و نزان ساتی پردی مال نزان ساتی دا جوارینا و دا غلانا و دا ڈاکینا زان ساتی دیر دا پال جون تیر رہی دا نور سوی ویرمونگا امدد خدای بندیان لیو ٹک دا غلطے با ہم کلی و اللہ غفور رحیم دے نتیجہ با ویو شانتی خوا منگے ویسلہ پیدا کلی ناگی دا پرخ نمانی چی منگ لبگن سزا را کئی او دی لب جنتو نور کئی نا دغم کافران ذالک ظن الذین کفروا اللہ ای پا ما دی سگمانو کو زمانے پی خورا گورنر جوڑ کو انگریزانو پا وقت کی پی خور کی یو سکھ گورنرو سرانگ سنگ اگا دمرا پسن نپوئی دا ای دس خط والا ام نوارتو چه درخواستو نو بجمع شو نمانگول بیڑا ککڑا منجور نامنجور بس دغا داغا کارو خواست زبردست گورنر سرنگ سنگ درخواستو نو بیموٹ ڈک کوی دا منظور ابل بی پل ڈک کوی دا منظور زان لپکی گوره ہوئی خواست نلاوی زمانہ دیا جوڑ کو چیزا پر اخنکو ما پا دیکی چی دے لائق دس دے دے لائق دس دے انصاب بنی عدل بنی دا بسنگ بادشاہی خوا تا دے انسان بادشاہی دا اللہ بادشاہی دا عدل دا دا تمیز دا دا حق و باطل فرق دے دا لائق و دا نلائق فرق دے دا مسلمان او دا کافر پا کی فرق دے دا موحد او دا مشرک پا کی فرق دے او جسو کوئی فرق نشتنو اللہوی ذالکا ظن اللذین کفرو او دا گمان دے دا کافرانو اگی دا سوائی خوا اگی ذلو پا دی خوشحالی چې الله غفور رحیم دی، مشران شته او لوی خلق شته، هسته شته، په بغداد کې می کامل کامل پیران شته، په دې ژوند لري. فویل للذین کفروا من النار، حلاکت او تباہی ده د دغه کافرانو د پاره د ورنه. په چې ته داسې خوشاله کنه، دا جهنم یې چاله جوړ کړې خرو غوانو را اخوالاوی لعمل عن جهنم، او با دا انسانانو دا جناتو نڈکو ما اللاوی دا خیال دا بلکل غلط تے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا من باگردو اغا کسان چ مومنان دی، مسلمانان دی، پاک خلق دی، عملونه کړی دی، ځانونه کړول دی، کار کې سم سخته پراغلی وان، ولیکن د الله دین یې نه پرېخې، عبادت یې نه پرېخې، عامل الصالحات. الله دې بده او شان کوما کل مفسدین فی الارض، دیبا پشان داغه خلق کوما چری په دنیا کې تش فساد کړې دی، وخت کې ډېر معلوم دي کنه مفسدين چې فساد په زمګه کې کوي هر چاته معلوم. ځکه د قیامت علامې ټول ښکارا شو کنه، چې قتلونه بډیر شي، جهل بډیر شي، زنا بډیر شي، حرام بډیر شي، اگر سړیر شي وی کنه مفسدين دغه خلکو ته وي چې مبتلا دي پکې او ټول کار یې ځان له په دنیا کې په حرام روان کړی دی، د الله نه نېریږي، په هغه کې پکې حجونه مو کی، عمرې مو کی، مونږ او تاسو له مبارکۍ ورکو روان. الله وی خدا به یو شانتی لکه هغه مؤمن نیک عمل متقی انسان، او دا فاسق فاجر، دا شرابی او کبابی او چرسی او بنگی، دا به یو شانتی کل مفسدین فی الارض. الله ای زما بادشاہی دا سی جوڑا وی لکه ځان چی گو رہے، تا سو خوار سا گڑوٹ کری دی کنا، بلکہ دنیا کیو گو رہا، دا دا اللہ رب العزت یو ناشنا معاملہ دا، چې کوم سره بی دین دی او بی حیا دی، او کارونه ټول د حرام دي او د دوکی دي، نو دا هغه هر څه پوره دي ډیریږي، هغه پمپو هغه استاد پمپو هغه استاد دا پرز دروازه ډیریږي. او کوم چې مؤمن مسلمان دی، متقی دی او پرهیزګار دی، نو هغه قوت لا يموت، قوت لا يموت دې تجوان وي، بس چې هغه وخت سره سو مخې لراشي نو خوراک سکا کی گزاره ده، دا د الله شان دی. نو د دې نه خو پته لګي چې ورځ شته دی چې د هغه نه به تپوس کوي چې سره د جرمونو د ګناهونو نه دنیا پر آوری دا تدیو اللہ تا پوست کئی کنا، او دده پا حال با عمر حم کئی کنا، دل با یو شانتی بدلور کئی، اغلو بل شانتی بدلور کئی، چتا خود ما پا نعمتونو باندی زما مقابلہ کلی دا، اسی دی زما مقابلہ نشو کولی، وچی ما دل مال دولت در که لاس دی ورسی دا، زما مقابلہ دی شورو کلاولی دا تپوس بکئی که نخوا اچه دا چا دا گمان دا چه ننا اس پرخ نشتا دے ٹول یوشے دے، اللہ رب العزتوی دے زماغ دا ایتوب نمانی ٹول با یوشان تے کوما تچر دا سے کولشی پل جون کے ام نجعل المتقین کالفجار آیا او بگردو منگا متقین خلق پشاند آغا فاسقانو فاجرانو نشکی دے اللہ وی مثالو نے دید پارا دیر پیش کرو مقابلے پیش کرو وچلا یستوی ندی برابر اصحاب النار و اصحاب الجنہ ندی برابر نی دنیا کے عملی او شانتی دے نبی آخرت کی بدلی او شانتی مداد اللہ دے انصاف او دعادل مقامو بادشاہان عزیز پارا عادلان انبیاء کرام او خلفاء راشدین تدیر پار دنیا کی کینولیو چی فیصلی کوئے مجرم لسزا ورکوئے اجی مجرم نئی ناول سزا مورکوئے دغا فیصلہ دا کنا دنیا ام دغا فیصلہ دا آخرت با ام دغا فیصلی حدیث کے رازی زمک آسمان پسول عرضی پا عدل باندی چی اوزے کے عدل کی کنا نبس دا زمک آسمان بئی او چکلا دنیا کے عدل رکشو اقبا قیامتی بیان کلی ویلو دزمکی داسمانو نستن داس نشتا فاغستن شتا دی چه پستر گو نخکاری چه اغیط عادل و انصاف ہوئی نو دی اردو کو پاگڑی رو جاہلان و خلقو باندی یغی سره د خپل ګناونو او جرمونو نه قسمه قسم ظلمونو نه ځان د نیکانو خلقو سره حسابوي پنجابیان دي روزي ویننی وی نو چې روزه ماته بشو نه د ملکو کجوري چواریو نو به را په مخه کړو جمعات تل کدا سره وی بس چې موږ سره برخو شي کنه دی روجی نیولی دی امونگا والا روجی ماتی نیولی دی نبسوی چی داو سرزمونگ برا خوشی نو مونگا ام داسی شو لگا جی روجی ام نیولی کنا اللہوی زان سرزوکا که زماتین پور ٹوکی که مسخری که جی دا سمرا پا دنیا کے ٹوکی مسخری شوی دی نو دید پار اللہ یو رز مقرر کلی دا چیغی تا رد دا قیامت ہوئی رد دا قیامت و رد دا عاقبت وطا ہوئی دی طولو فیصلو بال دا نتیجہ روزی کا نخوا دا داود علیہ السلام دا واقع سر ازکا بیان کو چی خلق پاگ دا گمانو نکے چګنه هغه دنیا کې داسې وخت تیر کړ لکه د خلکو جوړ پوري سلړل تپل کړي یا کسې جوړ کړي ناغه دنیا کې ډیر د عدالت او انصاف فیصلې کړي وي او را به شي دا حال پرستو صورتونو کې چې ناشنانه چې فیصلې وي داوود او سليمان عليه السلام دې تمتقیان وي مؤمنان وي اللہ ایما کائنات دید پارا پیدا کری دی چی خلق تندہ حکمت معلوم کی چی اللہ شتا واحد لا شریک دے بس شاید داغ چلی گی اختیارات داغ دی بغیر داغ دا اجازت او حکم نا یو پان نپریوزی دمر منظم بس شاید و سلطنت یہ دن آخر دعوان سبا بچوٹی